Allah kimsenin ayağını kaydırmasın. Kunut'ta her zaman okunduğu gibi, belki namazın secdesinde de onu tekrar edip durmak lazım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeten inneke entel vehhab. Allah'ım bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Başka hedef arkasında sürükleme fırsatı verme veya bizi o duruma düşürme. İnneke entel vehhab. Sen karşılıksız, meccanen, lütfeden bir Rabb-i Rahim'sin, bir Gafur-u Kerim'sin, bir Hannan-ı Mennan'sın, bir Rahim-i Rahman'sın. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dini. Çok iyi bildiğiniz gibi insanlığın iftihar tablosunun virdi zeban ettiği bir şey. O vazifeli, o durduğu yerin konumunun da farkında, Allah karşısında durumunun da farkında ve aynı zamanda hususi bir donanımla gönderilmiş, herkesin elinden tutma istidat, kabiliyet ve donanımıyla gönderilmiş. Ama bazen 100 defa, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sen benim kalbimi İslamiyet'te sabit kıl buyuruyor. Efendimiz diyor. Şimdi o dediğine göre rehberliğinin muktezası olabilir. Kendi ufku açısından da onu söylemiş olabilir. O ne kalbin, ne türlü bir kalbin evrip çevrilmesinden endişe duyuyorsa, belki bir anı seyyale, hemen böyle gelip geçici bir saniye, o ölçüde beni senden gafil kılma manasında diyor olabilir. Yatarken, kalkarken, uyurken zaten öyle. Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyuruyor. Demek orada bile o virdi zebanı onun. Fakat hangi ufkun bir yönüyle ifadesi olarak onu diyor, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ama kitmir ondan daha çok, o ne manada söylerse söylesin, arkasında kemerbeste-i ubudiyet içinde saf bağlamış insanlara, ha böyle deyin işte. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, sen kalbimizi İslamiyet'te sabit kıl buyuruyor. Sahabi soruyor, Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulallah ne kadar çok tekrar ediyorsun bildiğiniz şey. El kalbu beyne isbahin min ashabir rahman yukallibu keyfe yaşa. Kalp Cenab-ı Hakk'ın, bunlar müteşabih şeyler. Parmakları arasında onu durmadan evirir, çevirir, döndürür. Hafizan Allah. Hiç farkına varılmadık bir şeyle insanın kalbi öyle bir kayma yaşar ki, günümüzde gördüğünüz gibi bu döneme sahibi zaman belli bir dönemde Süfyan dönemi demiş. Süfyan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kıyamet kopacağına kadar, bu da kesretten kinaye midir? 30 küsür tane deccal zuhur edecek. Bunlar söyledikleri yalanlara kendileri bile doğru olarak inanan insanlar demek. Buna mübalağalı yalancı diyebilirsiniz deccala. Mübalağalı yalancı. Öyle yalancı ki yalan söyler, yalanının farkında değildir. Yalan söyler, yalanı doğru söylüyor gibi zanneder. Doğru söylüyorum zanneder. Yalanı insanlığın yararına faydalı olacak diye söyler. Bu açıdan bu en önemli hayati şeyleri, bence neyi çok hayati biliyorsak, onları Rabbimize en yakın olduğumuz zaman, buraya girdiğimde ben o vardı da, اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّي فَوَ سَاجِدْ. Biraz ondan mülhem dedim. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal ve dem. Baş ayak aynı yerde, öper anlı seccade, işte insanı yakına yakınlığa taşıyan cadde. Kestirmeden Allah'a ulaşmak istiyorsanız, başınızı yere koyduğunuz, ayaklarınızı koyduğunuz, aynı yere koyduğunuz, başın ayağın bir araya geldiği anda ve secdenin de ah ben de sana ne hasrettim, iyi ki başın beni okşadı deyip başın öptüğü anda, bir de bu sevinçten dolayı gözyaşı döküyorsan, kalbinin sesini orada bir yönüyle dinlendiriyorsan, mızrap yemiş bir kalple orada Allahümme leke secettu ve bike amentu ve leke essemtu ente rabbi secede veçhi lillahi lezi halaka ve şakka sem'ah ve basara tebarekallahu ahsenul halikin. Bakın bu ağzı yarattı, bu dudakları yarattı, bu dili yarattı, bu gözleri yarattı. Riyazi düşünceyle bunu ihtimal hesaplarına vurduğunuz zaman bu meselenin sistematik olarak sadece gözler trilyonda bir ihtimalle ya olur ya olmaz. Ya ağız, ya dil, ya burun, ya kulak. Sadece kulak, burun, boğaz açısından meseleyi ele aldığınız zaman onu her şeyi bilen bir ilmi muhit sahibi, bir meşiyeti tamme sahibi, bir iradeyi tamme sahibi, zat-ı ecellü alaya vermediğiniz takdirde izah etmek mümkün değildir. Görüyor musunuz materyalistlerin nasıl bir çıkmaz içinde bocaladıklarını, naturalistlerin nasıl bir çıkmaz içinde bocaladıklarını ve meseleyi evolüsyonla irtibatlandırmaya çalışan insanların nasıl bir çıkmaz içinde bulunduklarını. Mümkün değil yani bu. Evet, ona girmeyeceğim, ben o meseleye girmeyeceğim. Baş ayak aynı yerde, öper alnı seccade. Bu işte onun manası. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi, Efendimiz buyuruyor. Fehuve sacid. Ekthiru dua, buyuruyor. Orada çok dua edin. Sizin için en önemli şey nedir yani? Bir, yapacağınız şeylerle sıradan benim gibi kulluk seviyesinde meseleyi ele alacak olursanız, dünyada işlerinizin mamur gitmesi, öbür tarafta da şöyle böyle, Cenab-ı Hak alıp sizi cennetlerde bir otağın içine oturtması, aynı zamanda ayaklarınızın dibinden de ırmaklardan bir ırmağın akması. Bu sıradan insanların, bende gibi sıradan insanların isteyeceği bir şey. Bunun üstünde bir şey vardır. Çok defa esasen meseleyi efendim burayı bütün siler de veya çok defa siler de, elini tersiyle iter de, hanım kalmadı, pes tu cihandan falan der, siler elinin tersiyle. Fakat yine gözün oradaki o çaylara, o ırmaklara, o villalara, bir de Kur'an-ı Kerim'de onlardan vasfedilirken, Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde vasfedilirken, hurilerden birisi bu güzellikten, bu şirinlikten kinaye yani. Nikabını açsa, dünyaya tecelli etse aydınlanır her yer. Bunlardan bahsedilince insanda ciddi imrenme olur. Evet, bunlara imrenir. O da ubudiyetini yerine getirir. İbadetin biraz üstünde, bir aşkınlık içinde, içten yapıyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ O birbirinin zıttı. Bir namazı huşu içinde kılarlar. Yani kalpleri tir tir titriyordur. O titreme namaz halinde kendisini ortaya kor. Eğer kalbinde haşyet olsa, Allah'a karşı derin bir saygı olsa, o bütün davranışlarından, tavırlarından da dökülür. Okursunuz onu orada. Resmini çizeceğiniz zaman haşyete göre bir şey çizersiniz onda. Adeta böyle bir Cenab-ı Hakk'ın teveccühleri sağanak sağanak başından aşağıya yağıyor gibi görürsünüz onu. Bu da meselenin ubudiyet yanıdır. Bir de bunun ötesinde ubudet yanı var ki zannediyorum Enbiya-i İzam hep bu istikamette kendilerini salmış şu akıntıyla hep ahadiyet, samediyet, vahidiyet ummanına doğru akıp gidiyorlardı. Gözlerinde her şeyi silip atmışlardı, sadece onu düşünüyorlardı. Cennet bile, huri bile, gilman bile değil yani. Evet, bazıları için de o önemli olabilir. Onlar da onu dilerler. Bazıları da işte tamamen ubudet dairesi içinde o meseleyi yaparken birer aşık-ı sadık gibi hep. Cennet cennet dedikleri, 3-5 saray, 3-5 huri bana seni yerek seni der. Yunus Emre'ye ait. Daha nicelere aynı istikamette neler denmiş, neler demişler burada. Ben taşlada ararken o can içinde can imiş demişler. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Şiddeti zuhurundan muktefi, zıddi olmadığından muktefi, eşya varlık zıddi ile esas bilinir. Eşya dedim, zat-ü üluhiyete de şey, nüsemmillâhe şeyen lâkel eşya der Bedül Emali'de. Allah da bir şeydir ama sizin şey dediğiniz şeyler türünden değildir. Evet, onlar da gönüllerini isterseniz kaptırma deyin ona. Bütün Enbiya-i İzam'ı aynı kategoride mütalaa edebilirsiniz. Onların varislerini aynı kategoride mütalaa edebilirsiniz. Fakat bazılarında aşk ağır basar. Onlar tıpkı lavlar gibi hep böyle fışkırır dururlar. Bazılarında da sadakat. Aynı zamanda o his, o heyecanlarını, o ihsas ve ihtisaslarını, o sürekli böyle kaynayıp durmalarını Hazreti Ebubekir gibi içlerinde saklarlar, dışarıya vurmazlar. Eğer böyle bir başınızı onların iç dünyalarına soksanız, adeta cehennem alevleri gibi her şeyin kaynayıp durduğunu görürsünüz. O kadar sadakatle Allah'a karşı bağlıdırlar. Taife-i Nisa içinde de öyle. Bir sıddıkın kerime-i mükerremesi ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zevce-i mübeccelesi onlardan birisidir. Ayşe-i Sıddık'a demişler. Aşık-ı Sadık'a diyebilirsiniz ona da. Aşıkayı sadıka, aşıka tabirini de hiç kullanmamışlar. Sanki kadınlardan hiç aşık olan olmamış gibi. Oysa Şirin, efendim Ferhad'a, Ferhad Şirin'e, Leyla Mecnun'a, Mecnun Leyla'ya, Vamık Azra'ya, Azra Vamık'a aynen birbirlerine karşı tutkundu bunlar. Daha niceleri, çağın Vamıkları, Azra'ları, Leyla'ları, Mecnun'ları ama farklı şeylere, basit şeylere tutkunlukları var. Bir şeye tutkunluğu varsa, tutkun olması gerekli olan şeylerden de kopmuş olur. Onlar zaruri ihtiyaçlar, yeme, içme gibi zaruri ihtiyaçlar. Onları engellemek, tabiata karşı savaş ilan etmek demektir. Onlar yerine getirilmeli. Fakat kalbin atışları hep onun için atmalı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle derdi Hazretli Alvar İmamı Muhammed Lütfü Efendi derken kalbi hep o ritme uyardı, öyle derdi. Kim bilir bizim görmediğimiz, bilmediğimiz daha nice aşık-ı sadıklar soluklarında bile hep onu ifade ederler. Öyle soluk almalıyım ki ben onu Picasso gibi birisi tecrit ruhuyla resmetse Allah lafzı çıkmalı oradan. Öyle soluk almalıyım. Meslek itibariyle hedefe aldığınız şey bu sizin. Dünya sultanlığı değil, bir yerdeki bir hükümranlık değil. Bunlar çok gerilerde, basit böyle, kulluklarını bile ibadet şeklinde takliden, yetiştikleri ortam esasen, imana açık bir ortam olması itibariyle inanmışlar takliden. Yatıp kalkıyorlar sadece. Alınlarını yere koyuyorlar ama secdenin şuurunda değiller. Eğilip rüküya gidiyorlar ama orada birilerini kandırma plan ve projeleri yapıyorlar. Allah'a en yakın oldukları dönemde zihinlerinin o istikamete daha iyi çalışacağını düşünerek şimdi bura tam düşünülecek şey falan diye belki onu düşünüyorlar. El pençe divan dururken orada dünyaya ait hesaplar peşinde koşuyorlar. Zavallılar. Böyle koşanlar koşar koşar doğru yolda takılır kalırlar. Ama gönül Allah için çarpıyorsa, o insanlar Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'a doğru, daha doğrusu kendi uzaklıklarını aşma istikametinde, o bize bizden yakın, haktan ayan bir nesne yok dedim, gözsüzlere pinhan imiş. O da buyuruyor, وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ben şah damarından insanlara daha yakınım. O uzaklık bize ait. Cismani arzular, garize-i beşeriye, nefsani hisler, şehavani duygular, dünya perestlikler, kinler, nefretler bizi ondan uzaklaştıran şeyler. O yakınımızda, bizim yakınımızda olduğu halde fakat biz kendimizi uzaklığa atıyoruz. Yapacağımız şeyler de o uzaklığı aşarak esasen o yakına yakın olmak. Kalplere şah damarından daha yakın olana yakın olmak. Onu öylece duymak. Secde bu yakınlığın bir yönüyle en güzel şekilde ifade edildiği ubudete ait, ubudiyete ait, ibadete ait bir tavrın unvanıdır. Secde. Şimdi herkes orada kendisi için ne önemliyse onu ister. Arz ettim. İbadet seviyesindekiler onu isterler. Ubudiyet seviyesindekiler onu ister. Ubudet seviyesindekiler onu ister. Tabiri diğerle meseleyi müşahhaslaştıracak olursak, abidler onu isterler, zahitler onu isterler, aşıklar da onu isterler. Ondan bu son ikincisini birbiriyle mukayese yapanlar diyor ki, zahidin gönlünde cennettir temenna ettiği, aşıkı dilhassanın gönlündeki dildarıdır. O cennet diyor sadece, cennet deyip oturuyor, cennet deyip kalkıyor. Öbürüne gelince, ne diyeyim ben cenneti onun cemalini müşahede etme, rıdvanına erme olmadıktan sonra diyor. Bunlar bizim Allah'la aramızdaki münasebetler açısından esasen en değerli şey bizim için neyse şayet o değerli şeylere cevabı sevabın verildiği yerde bence onu isteme Allah'tan. Cevabı sevaba mutlaka cevap verildiği yerde onu isteme. Sizin için de bugün en önemli mesele ilahi kelimetullah adına Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve terda. Allah'ım sevdiğin ve hoşnut olduğun şeylerde bizi muvaffak eyle. Allahümme ahli kelimetallah ve kelimetel hakkı vel islam fi kulli enhâil âlem ve fi kulli nevâhil hayâ. Allah'ım namı celilini dünyanın değişik yerlerinde bayrak gibi dalgalandırmaya bizi muvaffak eyle. Bu işi derpiş etmiş arkadaşlarımız, birileri şimdi onların önünü kesmek istiyor. Ondan rahatsızlık duyuyorlar. Allah'ım sen o zavallılara, o gafillere, o cahillere de fırsat verme. Değişik adlar, namlar takarak, bir kısım şom ağızlar, terör örgütü diyerek, başka yerlerde para dökerek, karalamaya çalışarak bu işin önünü almaya çalışıyorlar. Böyle bir meseleye dilbeste olmuş iseniz, nam-ı celili ilahi minarelerden daha yüksek minarelerde bir bayrak, bir sancak gibi dalgalansın, başka bir şey istemiyoruz. Gittiğimiz her yerde nam-ı celili Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir bayrak gibi dalgalanmasını arzu ediyor, başka bir şey istemiyoruz. Bütün bu temel esaslara bağlı, esasen geleneklerimiz bizim, göreneklerimiz, ananelerimiz, örflerimiz var. Sizdeki tamamen temel kaynakları İslam olan, aynı zamanda örf-ü adet şeklinde, gelenek şeklinde ortaya çıkan, değişik İslam ülkelerinde değişik şeyler böyle ortaya çıkmıştır. Ve dünyanın belki çok yerinin bunlardan haberi yoktur. Şimdi adınız duyulunca, namınıza millet az muttali olunca, hakikaten merakla sizi okumaya çalışıyor şimdi. Dün de burada insanlar vardı, farklı bir yerden gelmişler. Adını sonradan duyduğumuz, buraya geldiğimiz zaman böyle bir ülke varmış diye öğrendiğimiz ülkeden insanlardı. Sabah az dersi de temaş edelim diye geldi, burada oturdular. Ama inanın, böyle sanki 50 sene sizinle beraber camiye gelmiş, yanınızda durmuş, başınızı sizinle beraber secdeye koymuş insanlar gibi. Sizin bütün değerlerinize karşı saygılı ve bu değerlerin zedelenmemesi adına yürekleri çarpıyor heyecanla. Yaptıklarını yapmışlar 50 defa, üzerlerine size ait müessellerin yıkılması için giden insanları kollarını makas gibi açmış Üstad Necip Fazıl'a ait. Burası çıkmaz sokak demişler. Bunlara ilişemezsiniz demişler. Bayanı öyle demiş, erkeği öyle demiş, öyle demiş. Şimdi bu kadar bilindikten sonra, duyulduktan sonra bence başımızı yere koyduğumuz zaman kelam-ı nefsiyle, kelam-ı lafsiyle Yahya ibn-i Ma'in'e aittir bu. Ahmet bin Hanbel'in muasırı, İmam Buhari gibi, Müslim gibi kimselerin, Ebu Davud gibi kimselerin, Ahmet bin Hanbel gibi kimselerin de aynı zamanda hadiste üstadıdır. Yahya ibn-i Ma'in. Ahmet bin Hanbel kırbaçlar altında inlerken, Kur'an mahluktur diyeceksin. Kur'an, Müslümanlar yapıyor bunu. Kur'an mahluktur diyeceksin. Yaratılmış bir şey demek. Allah'ın yarattığı. Kur'an kelamı ezelidir. O mahluk değildir esasen. Fakat Yahya ibn-i Ma'in işin içinden sıyrılmak için bir iştihatla, iştihatta hata da olabilir. Kelam-ı lafzi itibariyle, yani bizim ağzımızdan çıkan şekli itibariyle, kalemimize, sayfalara yazılması itibariyle, kitap haline getirilmesi itibariyle kelam-ı lafzi diyor bu. Bu itibarla mahluktur. Ama aslı itibariyle Allah'ın emri olarak Cibril vasıtasıyla veya vasıtasız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirat-ı mücella olan kalbine aksetmesi itibariyle o mahluk değildir. Bu kadarına bile tahammülü olmayan Ahmet bin Hanbel kırbaçlar altında vücudunda bir yönüyle yaralanmadığı yer kalmamış. Ama onlara üzülmüyor, of demiyor da çok yakın arkadaşının Yahya ibn-i Ma'in'in böyle demesi karşısında taviz sayıyor. Eyvah diyor, eyvah diyor. Taviz verildi bu mevzuda. Oysa ki o iştihat yapıyor ve zannediyorum biraz evvel onun o mülahazasını size arz etmeye çalışırken yarım yamalak. Siz de mahsursuz görüyor gibisinizdir onu, o meseleyi. Fakat kendi temel değerlerine öyle saygılı ki ondan bir santim bile taviz vermek istemiyor. Hazreti Gazali'nin vera meselesini İhya-ül Ulumiddin'inde okuyoruz o bahisleri. İfadesi sadedinde meseleye bakarken elini uzatacağınız şey, efendim bu bardak benim mi acaba, bu tabak da benim mi? Bu çay benim miydi acaba? Bu suyun parasını da ben vermiş miydim? Kuşkuları karşısında bunu elini uzatırken veya birine bağışladığım bir kitap. Onun odasına gittiğin zaman yine ona sormadan o kitabı acaba elime alabilir miyim? Sen vermiştin başta. Fakat artık onun mülkü olmuş o. Ona elimi sürebilir miyim? Vera. Bu ölçüde bir hassasiyetle meselelere yaklaşma meselesi İşte o ubudiyetten ubudete sıçrama basamağıdır. Miracıdır o. Bir asansörüdür. Birinin hakkını tam vermeyince bir yukarısına sıçrayamazsınız. Bu açıdan da geriye dönüyorum tekrar. Yaptığınız şeyler Enbiya-i İzam'ın yaptığı şeylerdir sizin. Onun için yolunuza peygamberler yolu deniyor. Çünkü peygamberler yaptıkları şeyler karşısında dünyevi hiçbir şeye o işi bağlamamışlar. Hiçbir beklentiye bağlamamışlar. Dünyevi değişik şeylere bağlantılı olarak kutsal şeyler yapanlar bile başarılı olamamış ve ortaya koydukları başarılı gibi şeyler de devam etmemiştir. Onun için onlar in ecce illa alallah. Aynı şeyi Yasin suresinde Habibi Neccar diyor, اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَّلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kendileri hidayet yolunda, peygamberler yolunda yürüyorlar. Bu aynı zamanda da karşılığında sizden bir şey istemiyorlar. Eğer bir gömlekle bu işe girmişlerse şayet, mezara gidileceği an bile, yahu kefen parası da yok, bunu bu gömlekle mi gömsek acaba? Dedirtecek kadar o mevzuda istiğna ruhuyla hareket ediyorlar. Allah için yaptığım hizmet karşılığında bir cübbe ölçüsünde bir şey alacaksam Allah canımı alsın yerle bir olayım. Bu mülahaza ile hareket etme, yaptığı hizmeti Allah yolunda bile olsa gerçekten dünyevi saltanat adına kutsalları kullanma değil de Allah yolunda bile olsa onunla benim bir binam olsun, başımı sokacağım. Onunla benim bir arabam, bir zırhlı arabam olsun, birkaç tane zırhlı arabam olsun, biraz daha nemrutlaşarak bir sarayım olsun, birkaç yerde gittiğim her yerde başımı sokacağım, bir villam olsun. Mülahazalarına bağlamışsan bunu, peygamberler yolundan çoktan çıkmışsın sen. Adım adım tam, acaba tam izine bastın mı diye lain şeytanı takip ettiğinin farkında değilsin. Lain şeytanın. Ara sıra camiye gelsen bile lain şeytanı takip ettiğinin farkında değilsin. Kur'an ölçü veriyor. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلْكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilere adım adım peygamberler yolunda yürüyor ve karşılığında da sizden bir şey istemiyorlar. Bu niyeti koruduğunuz takdirde hedeflediğiniz ufka ulaşırsınız. Tam ulaşmasanız da Allah tam ulaşmışların mükafatıyla mükafatlandırır. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Buhari'nin ilk hadisi, hadisin ilk ravisi de Efendimiz'den kim? Hazreti Ömer. İçtihar ettiği, meşhur olduğu Yahya bin Sa'idül Ensari. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَ حِجَّتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَحِجَّتُهُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَ حِجَّتُهُ اِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِلَى اَمْرَأَةٍ يَنْكِحَا فَحِجَّتُهُ اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ Niyet Allah ise şayet, o gider ona ulaşır. Allah Celle Celaluhu arada bıraktığın boşluğu doldurur. Kulum sen kuldun, garize-i beşeriyen vardı, cismani baskılar altında bunları yaptın. Esasen 10 metrelik bir mesafe kat edecektin fakat 5'te kaldın. Bu 5'i de ben lütfumla dolduruyorum. Seni o zirveye ulaştırıyorum diyor. Allah'ın rahmetinin muhtezasıdır bu. O mecbur değildir. Ve ma infe'lu nisleh zeftiradin alel hadil mukaddesi tali. Yine Bedül Emali'de ehli itizal bu mevzuda Allah güzeli yaratma mecburiyetindedir. Estağfirullah. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَى وَيَحْكُمْ مَا يُرِيدُ Allah'a hiçbir şey farz değildir. Fakat rahmetinin, vüs'atinin muhtezası olarak bir şeye niyet etmişsiniz. İşte bir örneği Efendimiz'in beyanı, yatsı namazını kıldınız, gece kalkma niyetiyle yattınız, uykudaki soluklarınız sizin tesbih olur. Sanki, hani bu da Buhari'nin son hadisi, en son hadisidir bu da. كَلِمَتَانِ خَفِفَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَب۪يبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ İki kelime vardır ki bunlar, lisanda gayet hafif, işte gördüğünüz gibi bu kadar, kolayca telaffuz ediliyor. خَفِفَتَانَ عَلَى الْلِسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ Mizana konduğu zaman orada hafizan Allah, Allah öyle yapmasın. Ama tonlarla günah geldi, göz günahı, kulak günahı, ağız günahı. Günahlar geldi. Kötülüğe adım atma günahı, kötülüğe el uzatma günahı, kötülüğü düşünme, planlama günahı getirdi, kefeye koydular. Fakat öbür tarafta birdenbire bilemediğiniz şey bir pazubent gibi geldi, terazinin yukarıya kalkan kefeye kondu. Birdenbire burada dolu gördüğünüz o günahlar kefesi yukarıya kalktı, bu aşağıya indi. Diyeceksiniz ki Allah'ım bu da nedir? Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim. Sakiletani fil mizan. Mizanda da her şeyi ağır basan bir şeydir. Vaka, Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu mizanda ağır basan şeyi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birisinin mahşerdeki o meseleyi ifade buyuruyor. İfade buyurmazsa dedince böyle resmediyor. Günahlar fevkalade ağır basıyor. Sonra böyle bilinmedik bir şey öbür kefeye konunca bu defa ağır basan o kefe yukarıya kalkıyor. Ya Rabbi bu nedir diyor Cenab-ı Hak da diyor ki o senin dediğin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yürekten heyecan, his ve imanın bir mızrap gibi indiği kalbin çıkardığı ses, soluk olması şartıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşte bu odur. Bu dünyada her şeyden daha ağırdır. Siz o niyetle yattığınız zaman sabaha kadar soluklarınız tesbih yerine geçiyor. Sanki Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim. Ve ya Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukraten vasila. Bu da yine ona ait. Ve ya subhanallahil azim. Bizim rükuda söylediğimiz. Ve ya subhanen rabbiyel ala. Secdede söylediğimiz şeyler. Bunların hepsi mesurat olması itibariyle bunların hepsi kastedilebilir. Ve siz sabaha kadar Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor gibi yapılır. Dolayısıyla bakın, uyku anı bir boşluk anıdır. Hayatınızda karanlık bir çizgi esasen. Fakat Allah diyor ki, ben kulumun hayatında böyle karanlık bir çizgi istemiyorum. Madem beni andı yattı, sonra beni anmak üzere yattı, kalkmaya niyet ederek yattı, ben o kara çizgiyi de siliyorum, oraya ak bir çizgi çiziyorum. Ak bir çizgi çiziyorum. İnne rahmeti sebekat ala gadabi ve rahmeti vesiat kulle şey. Kendinden beklenen odur. Onun için mesuratta münakaşası yapılabilir. Kema yenbagili celali veçik ve azimi sultanik. Senin azametine yakışır şekilde, rahmetinin vüsatına yakılır şekilde ya Rabbi, sen bizi o lütuflarla serfiraz kıl. Bir de inşallah bu yaptığınız büyük işler peygamberler yolunda Cenab-ı Hakk'ın bunları boşa çıkaracağını düşünmeyin. Aklınızın köşesinden geçmesin. Bu mevzuda ölsek ölsek dirilsek, her gün birkaç defa ölsek, kaç defa yine dirilsek, sizi yok kıtmir o nimetten mahrum, eşlerinizden mahrum etseler, eşlerinizi sizden mahrum etseler, çocuklarınızı anneden babadan mahrum etseler, anneyi babayı çocuklarından mahrum etseler, bence yürüdüğünüz yolun hatırına bütün bunlara değer. O bizim efendilerimiz Mekke'de her şeylerini bırakarak giderken böyle çekip gitmişlerdi. Böylece Allah'a yürümüşlerdi. Peygamberler yolunda Allah'a yürümüşlerdi. Sevir Sultanlığı'na doğru yürüyen insanlığın iftihar tablosu arkasından Allah'a yürüyüvermişlerdi. Ve Allah da onları boşa çıkarmamıştı. Bir gün gayet suhuletle dönüp gelmişlerdi vatan asillerine, girmişlerdi ama fakat madem Yesrib medeniyet merkezi Medine olmuştu, bence oradaki o Ansar kardeşlerin yanına dönmek onlar için bir vefa borcuydu. Döndü Ansar kardeşlerinin yanına, orada imrarı hayat ettiler. Vazifelilerin dışında, vazifeliler bırakıldı orada, İslamiyet'i öğretsinler, telkin etsinler. Ve böylece cihan Müslümanların ayaklarına yüz kapattı. Hazreti Ömer devrine geldi, gelip ulaştığında ne kadar zaman sonra? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret buyurdu, 10 sene. Hazreti Ebu Bekir'inkini 3 sene sayarsanız bu kadar 13 sene. Hazreti Ömer Efendimiz'in 10 sene, 10 küsür sene, 23 sene. 23 sene içinde, bakın biz 23 sene içinde ülkenin bir köşesinde sadece bir terör hadisesiyle başa çıkamadık. Tanklarımız var, uçaklarımız var, eğitim görmüş askerlerimiz var. Allah selamet versin, Allah asker eylesin inşallah. Şu mağaz gidiyor bir yerde diyor ki, Norveç'te olan bu meseleyi de yine bilmem ne örgütü planlamış olabilir. Onlar planlamıştır diyor. Ya o adam açıktan açığa kendi ülkesinde sana karşı burada diyor onu. Abi utanmaz adam ya. En azından insan konumu itibariyle haya eder. Konum, bazen konum. Safların arkasında camiye en geriden gelen bir insan na seza, na beca bir şey işlemişse zaten arkadan gelen bir insan beklenirdi bu. Ama imamın arkasında yerini almaya gelen bir insan öyle na seza, na beca, yakışıksız bir şey yaptığı zaman o cemaat döner. Ya utan be, imamın arkasında saf ve evvelde yerini alıyorsun. Yakışır mı bu sana? Şimdi onlar böyle boşluğun ateşi içinde yanıp kavrula dursunlar. Siz Allah'ın izni inayetiyle baştan niyetinizle kazanmış oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra oraya gittiğiniz zaman da Tetenezzelu aleyhimul melaiketu, kabirden itibaren melekler tetenezzelu diyor. Ceste ceste melekler inerler. Ya Rabbi biz de inip bunu karşılayalım, istikbal edelim. Hani ricali devleti istikbal ettikleri gibi. İnnellezine kalu rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır dediler ve muktezasını yerine getirdiler. Sonra ruhlarının ufkuna yürüdüler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu, melekler inerler. Ağızlarındaki bir düzebanları ne, hani birileri için alkış tutup bir şeyler söylüyorlar. Marşlar söylüyorlar, türküler söylüyorlar. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla tahafu ve la tahsanu. Korkmayın, tasalanmayın. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Size vaat edilen cennetle müjdeliyoruz sizi, müjdelenin. Muştular olsun size, o cennete Allah'ın müjdelediği, muştuladığı o cennete gidiyorsunuz. Öyle bir yoldasınız sizler, diyecekler. O zaman geriye dönüp bu çektiğiniz şeylere bakınca, bakacaksınız ki sinek kanadına bile tekabül etmiyor. Zaten hadis-i şerifte de ifade buyuruluyor. Dünyanın sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, Allah inkar eden bir insan bir yudum su içemezdi. Hiç farkına varmadan ahiretlerini dünyada çiğniye çiğniye yiyip bitiriyorlar. Gıybet edip bitiriyorlar. Yalan söyleyip bitiriyorlar. İftira edip bitiriyorlar. Cami yıkıp bitiriyorlar. Okul yıkıp bitiriyorlar. Okul kapatıp bitiriyorlar. İnsanlara işkence edip bitiriyorlar. Bitiriyorlar, bitmiş insanlar. Ama size bu kadar kötülük yapan insanlar, sizin son yapacağınız iyilik şudur. Yapacağınız şeyleri yapacaksınız. Katiyen bütün ruhumun derinliğiyle inanıyorum ki, sizin samimiyet ve saffetinize güvenerek, Allah yolunda başınızı eğmeden, eğilmeden, dünya karşısında yüzünüzü yere sürmeden, yüzünüzü sadece Allah karşısında yere sürdüğünüzden dolayı inanıyorum, size bakarak inanıyorum ki bir gün o insanlar ister dünyada ister ukbada hayal ettikleri şeylerin ellerinden uçup gittiğini görünce, kolu kanadı kırık o insanlar orada veya burada, orada veya burada karşınıza çıktığı zaman kitmirin recası olsun, o kadar reca hakkım var mı sizden bilemiyorum. O kadar reca, nezd-i üluhiyette bir şey ifade eder mi etmez mi bilemiyorum. Rica ederim, tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz. Kötülük yaptılar diye ne dünyada ne de ukbada onlar için kötülük planları içine girmeyiniz. Dünyada kalbinizi o türlü şeylerle kirletmeyiniz. Öbür tarafta da madem Enbiya-i İzam yolundasınız, onların ahlakıyla ahlaklanarak böyle bir cömertlik, böyle bir cömertliği onlardan esirgemeyin. Karakterinizin gereği bu. Sizi bu mevzuda sabit kadem kılan Allah Celle Celaluhu, sizi gerçek insaniyet mazhariyetiyle, ahseni takvime mazhariyetiyle serfiraz kılmış demektir. Bence onun gereği öyle hareket etmektir. Siz burada da, orada da öyle hareket edin Allah'ın izni inayetiyle.